سورة القصص درس نمبر لسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين أفمن وعدناه وعدا حسنا يا غسوك جواد كريم عند سر وعدا خيستان فهو لاقيه ندي مخامخ كيدون كده دي وعدي سرا كمن متعناه متاع الحياة الدنيا بشان دا غشا كيدي شي چه سکا ورکریم دلرا سکا پجوند دنیا ثم هو يوم القيامة بیاده پروزد قیامت مانده من المحضرین ده حاضر شو نعذابتا وی میسا کی زواجر پا کسرت سر ذکر کئی او مقاصد اربعا ذکر کئی نمخ کی اوپر مائل وما کان ربک مهلک القرا حتى يبعث في امها رسولا اللہ فاک تر آغ پوری او کلی والا نتبا کئی چه تر سو پوری پا کلو کی چه پا آغی کی غٹ کلی آغی تای پیغام رسون کی نیلی گلی او دا غٹ کلی اثر چه دینو دا گیر چاپی رپو نور کلو باندی نو ام القرا مکوا نو التے اخیری پیغمبر راو لے گو لکہ سنگ چه سورہ شورا ام نمبر آیات کی اللہ تبارک و تعالی فرمائی لتنذر ام القرا ومن حولها دې د پاره چې ویری هغه مور د کلو او غیر چاپیره چې د اغې نه سوګ دی او بیا دا خبره یو پر الا واهلها ظالمون الله په هغه چا تباهی راولي چې هغه ظلم او زیاته خپل پیشه وګرځي نو بیا الله تبارک وتعالی په هغې تباهی راولي چې سره د دینه چې د حق خبره قبول نکی او بیا پرمایل وما اوتیتم من شئ فمتاع الحیات الدنیا کلا چې پیغام رسون کې تلې ده او د پیغام رسون کې په خبره عمل نه دی کړی او د خلاف نه کار غست دی او مخالفت یې کړی دی نه آیا د عقل نه کار نه اخلي دور سوچ نه کوي چې د دنیا دا ژوند چې دی دا خو سکه ده او د آخرت ژوند چې دی نه هغه همیشه د پاره دی نو دکه دومره عقل نشته چې د دې سکه د دنیا په مقابله کې د همیشګیرای ژوند د پاره ترجیح نه ورکې غیتا او زیات ترجیح د دنیا د ژوند ته ورکې افمن وعدناه وعدا حسنا یا غسوک چې وعده کړی موږ د سره وعده خیستا فرمایي چې د مؤمن او د کافر انجام دا چې یو برابر نه دی ولی یو برابر نه دی د مؤمن د فاره همیشه د همیشه د پاره خوشالی دی او د کافر د فاره همیشه همیشه د پاره چې دنیا نه د شرک په حالت کې لړ نو همیشه همیشه عذاب دی او د دنیا د سورزو خوشالی ده او د سورزو عیش او عشرت ته او د دې په خلاف مان چې د کفر په حالت کې لړ نو د دې سو ورځو د عیش او عشرت په ځای به همیشه په عذاب کې او په غم کې به وغورځیږي او مثال یې داسې دی لکه یو سړی د شپې خوب ویني او په خوب کې د دا ولیدل چې زه د یو علاقې پوره د یو ملک پوره بادشاه یمه او اختیارات زما سره دي او د ده د حکم مطابق باندې هر یو کار چلیږي او عیش او عشرت ته او د هیڅ څیز کمی نشته خو چې کله سترګې وغړولې او د خوب نه رابیدار شو چې وی قتل مقامخ ورته په لاس نیولې کسان د اتکړو سره ولاړو چې د لاس د اتکړی واچوي همیشه همیشه د پاره جیل ته بوزي نه یا د دې انسان د دې خوب په دې وخت کې چې د ته کومه مزه میلاو شوې ده دا د هغې سزا چې همیشه همیشه د ته وایي ته به په جیل کې پروت یې نو دغه څه مزه وه د دې خوب لیدل دا دنیا هم دغه زموږ دپاره د خوب لیدل دي لکه څنګه چې انسان د خوب په حالت کې یو د خوشحالۍ شی زویني او بیا د هغې نه پس غم او تکلیف راشي، نو د دغه خوب هغه لږه خوشحالي آیا هغه د دې لوی غم په مقابله کې د انسان دپاره د خوشحالۍ سبب ګرځېدی شي؟ نو د دې وجې نه وفرمایل چې هغه څوک چې هغه سره مونږ وعده خایسته کړې ده او دا رنګې د ښکلې اجر کړې ده او دې د خپل ښکلې اجر سره ملاقات کوونکی دی، د پشان دا چا کیس دی شي چې د دنیا لږه ونې سکه مادله ورکړې ده او بیا د قیامت پر ورځ باندې عذاب ته وغورځولې شي. نو دا دواړه څنګه په انجام کې چې مؤمن دی او کافر دی دا دواړه نشي برابرې دی. و یوم ینادیهم فهغه ورځ چې راوبلیلې شي دوی فیقولون وبویل شي این شرکائی الذین کم زیدی شریکان زما هغه کسان کنتم تزعمون چې وی تاسو چې تاسو پی ګمانو نزغلولو. الله تبارک و تعالی فرمایي چې دا د دنیا د ژوند د خوشحالۍ ته ترجیح ورکول او دارنګي د حق فرستو د خبرې نه خلاف کول داغه وجه سوا او جهنم ته غرزیدل او جهنم عذاب ته حاضرېدل داغه وجه سوا، داغه وجه داوا چې د الله سره غیر شریکان نیول. نو د دنیا کې چې بده تویل کېدل چې یاره دا شرک دی او دا خلاف د شریعت نه دی، نو د فقغه وخت کې د حق پرستو د پیغمبرانو خبره نه منله او د اخیری نبی علی السلام مثلا راغلی دی هغه د خبرې نه خبرول او د هغه خبره نه منله، نو د قیامت پرز به دغه شریکان بیا د ده په کار راشي. نو الله پاک فرمایي و یوم ینادیهم فهغه ورځ چې راوبللی شي فیقولون وبویل شي این شرکائی الذین کنتم تزعمون کم زیدی شریکان زما هغه چې ستاسو پې ګمانونه وو چې موږ به بچ کوي اوس تا بچ کی کنه. قال الذین حق علیهم القول وبویا کسان چې ثابت شوی په دی باندې وینا د عذاب ربنا ارب زمنگا هؤلاء الذين اغوينا دا کسان دي چې موږ یې گمراهان کړیو اغويناهم ندی بووي اغويناهم گمراهان کړیو موږ دی لرا کما غوینا لکه څنګه چې موږ گمراهانو تبرأنا الیک بزار یوم تاتا انکار کو موږ تاتا ما كانوا ایانا یعبدون نو دی چې زمنګا عبادت کوونکی چې کله په عذاب ثابت شي. قال الذين حق عليهم القول نو دنیا کې د ده نظر نه لګېده خو چې کله د عذاب پته وته ولګي او عذاب ته مخامخ شي نو بیا به نظر ولګي. نو دنیا کې خو د ځان له د پیر جوړ کړو او دارنګي ځان له پیشوا جوړ کړو خو هغه ورته هغه لار چې هغه د حق او د قرآن او د سنتو نه خلاف لار وه په هغې باندې روان کړی و. نو که چا به ورته ووي چې لال حق پرست به ورته ووي یا د وخت پیغمبر چې کوم و او اخیری کې نبی علیه السلام و چې به یې ورته ووي چې دا خبره د شریعت نه او د الله د حق دین نه خلاف ده نو ده به دا خبره منله نه. نو چې کله پدی مانے عذاب ثابت شی د قیامت پر ازمان دے نو بیا به یو بل ملامت کئی. نو چا چی د پو دنیا کی داغه مرست کولا او داغه پا خون ماندے دا دی شرکیاتو کی او دارنگی خلاف تا شریعت نا دی پو دنیا کی داغی پا خودن ماندے امختو نو پا داغ رز ماندے با دی بیا وی چی مو خودی گمراہن کرو. نو آغا کسان دا الله تبارک وتعالى په حضور کې به دا خبره وکي ټیک تا منګه منو چې منګه گمراهانو خو منګه په دې باندې سزور نو دی په خپل د خپل خواهش تابعداري شو وکړه او زمنګ د خبره اومنله منګ په دې باندې سزور نو نن حق ثابت شه منګ تا تابعداري کوي الله تبارک وتعالى. نو سبې حال د هغه مرید چې هغه د پیر خبره په دنیا کې منله او غلط فیرو سوی هغه حالت ته مقتدی چې دا هغه مولا داود دین د شریعت د قران او د سنت کولا او اصل کې هغه گمراهی طرف ته خلق را بلو او سبا لار سبا حال دا هغه مشری چې هغه ځان له قوم مشر جوړ کړو او خلک یې گمراهی طرف ته را بلو نو سبای بیا د یو بل سره حال هغه ځای کې نو الته بیا دا مشران په خپل وای چې الله تبارک وتعالی اوس حق ثابت شوی دی او موږ بیزار یو او موږ انکار کوو او دینو موږ لره عبادت کوونکو وقیل دو شرکاءکم نو به ویلی شي چې راوبلی هغه شریکان ستاسو په دعاوهم نو دی به ها راوبلی دی لرا فلم یستجیبو لهم نو قبولتیا به ونه کي د دې دپاره ورأوا العذاب او به ویني عذاب لرا لو انهم کانو یهتدون کاش کوی دی چې په سمه لار باندې روان وي ورته به ویلی شي چې راوبلی کنه ستاسو هغه شریکان چې تاسو به وی چې موږ به بچ کی نو دی بچی کی چې راشي اوس موږ بچ کی کنه نو د الله تبارک وتعالی په حضور کې چې او سړی د کفر او د شرک او د غلط عمل د وجه لنا نیولې شوی الته څوک داسي طاقت ولشته چې دی بیا خلاص کی نو فلم یستجی جواب خو به کولی نشي څوک کفیرو غلط غلط مولاو غلط مشرو غلط ملکو خبره خو به کولی نشي د الله تبارک وتعالی په حضور کې نو دی ته به واپس جواب را نکړی شي نو سبوی ورأوا العذاب او ویني عذاب لرا لو انهم كانوا يهتدون کاش کوي دی چې په سم لار روا چې کله عذاب ویني نارمان به کوي چې د هدایت لار مونږه اختیار کړی وي نو نن به مونږه په دې تکلیف کې نو د دې وجه نه بعضې خلک د دروغ هغه حدیث دلته راوړي او هغه حدیث بالکل د دروغ دی اذ اعيتكم الامور فعليكم باصحاب القبور کله چې وي پتا سبان دي سختی راشي ان تاسو قبرونو والا طرف ته متوجي شي یعنی څه مطلب هغه قبرونو کې چې نیکان خلق خخت ناغي طرف ته متوجي شي الان کې دا حدیث بالکل من غلط حدیث ته او د دې هیڅ حقیقت نشته او څومره حق پرست دي اغي پدی باندې رد کړی دی چې دا حدیث سوکم حدیث حسابي دا په نبی علی السلام باندې دروغ جوړولی او چا چې په نبی علی السلام باندې دروغ جوړ کړو پلیت بو او مقده من النار بل حدیث پیش کئ لو احسن احدکم ظنه بحجر نفعه وای کی او سړی په ګټه باندې دا یقین وکړو چیرې انوي په ګټه باندې یقین کول چې کم دی دا بدل نه په ورکی لکه زمونږ پښتانه هم وایي دا مړ د یقین خبره ده چې په سر یقین وکوي تا ته پیدا میلاویږي نو دا خو تا شرک وکړو په ګټه باندې نبی علیه السلام خو دې له راغلی وو چې خلکو د ګټې د نفع نه د ونې د نفع نه او د قبر د نفع نه د بت د نفع نه د دې ټولو نه خلک چې کم دی نو هغه منع کړي او بچ کړي نو دی به وایي نه چې په سر یقین وکړو نو بیا هغه کار د سړی کیږي نو که دا یقین بغیر د الله نه په بل چا باندې د دې دپاره وو چې کوم کارونه الله تبارک وتعالی لره دي او هاته د بل څه نه که هر شی دی د هغې نه ته امید ساتې نو د عمر رضی الله تعالی عنه هغه قول دته نه معلوم چې حجر اسود ته ولاړ دی وایي په خدای مې د قسمې که ته څه ماله کولی شي خو نبی علیه السلام خپل کړی ځکه د خپل قوم نورتان زما د خیر او د شر امید نشته نو چې حجر اسود او په بیت الله کې لګېدلې کاڼی او هغه کاڼی چې هغه چاله نه ضرر او نه تکلیف ورشتا د قبر کاڼی به چاله څه تکلیف ورکړي چې تا د خوړ نه راوړی دی پخپله او تا د سین نه راوړی دی پخپله او په هغه د یخې دی دا خو تا راوړی دی او هغه مانې د یخې دی که دغه فیر دغه مورید چې کوم رضاو خو دواړه لاړل غرق شو او کچری نه پیرې نارضاو او مړو او مرید دا کار کوو یا نورو خلکو دا کار کوو نو ده ته به خپله سزا میلاویږي نو وایي به کاش کچری منګه د ہدایت لار اختیار کړو نو موږ په دې تکلیف کې نو ويوم ينادیهم او په هغه ورځ چې وبویل شي دوی فیقولو نو وبویل شي ماذا اجبتم المرسلین څه جواب درکړو تاسو لره انبیاء مخکې زجر به شرک ورکو په دې آیاتونو کې نو زجر منکرینو د رسالت تک تاسو د شرک او د کفر پرک نشو کولی نو موږ پیغمبران در لیګلی وکنه تاسو د پیغمبرانو خبره منلی وا او کنه چې تفوستی وشي چې تاسو د پیغمبرانو څه جواب ورکړو فعمیت علیهم الانباء نو بن بشی په دې باندې خبرونه یوم ازن په دغه ورځ کې فهم لا یتساءلون او دوی به یو بل نه تفوس نشي کولی چې تفوستی وشي چې پیغمبران تاسو د پیغمبرانو سره ستاسو سلوک او برتاو څنګه او فعمیت علیهم الانباء د جواب چل قدر لبول نورزی او د تفوس مزید لارې ببندشي وهم لا يتساءلون او بی بده یو بل نه تفوس قدر لنشي کوله نو بیا رستوس ان شاء الله کوڅوک د دینه توبه وباسي او د دې خبرې نه د بچ کېدو د پاره ځان للار ا معلومه ول غواړي نشته لار په دنیا کې ناغه به ان شاء الله بیان دغه کیږي افمن وعدناه وعدا حسنا يا غزوك چې وعده کړی موږ د سره وعده خایسته فهو لاقين دې مخامخ کیدون کې د دې خپل وعده سره کمم متعناه متاع الحیات الدنیا پشان دا چش کې دی شي چې سکه ور کړی وي موږ د لرا سکه د ژوند دنیا ثم هو يوم القيامه من المحضرين او بیا دې پرواز د قیامت باندې د حاضر شو نه عذاب تشي ويوم يناديهم فارس چروب بلل شي دي فيقولون وبويل شي اين شركائي الذين كنتم تزعمون كم زيدي د برخي خوندان زما هغه کسان چې تاسو مال د برخي خوندان جوړ کړی کوم زيدي كنتم تزعمون چې وای تاسو چې په ګمانونه کول قال الذين نبوا يا كسان حق عليهم القول چې ثابت شي په دې باندې نه د عذاب ربنا ارب زمنگا هؤلاء الذين اغوينا دا کسان دي چې موږ یې گمران کړو اغويناهم او موږ گمران کړو دي لرا کما غوينا لک څنګه چې موږ گمراهانو په خپل موږ گمراهانو تبرأنا اليك نو موږ انکار کوو تا ته بیزار یو تا ته ما كانوا ايانا يعبدون نو دي چې خاص موږ لره عبادت کوو وقيل ادعوا شركاءكم نو بويل شي چې راو بلي شریکان ستاسو د برخي خوندان ستاسو په دعاوهم نو دی براو بلی دی لرا فلم یستجیبو لهم نو کبولتیا بنشی کولی دی دا پارا ورعو العذاب او بوینی دی عذاب لرا لو انهم کانو یهتدون کاش کوی دی پس ملار روان ویوم ینادیهم پا غرس چرا او بولی شی دوی پا یقولون او بولی شی ماذا اجبتم المرسلین س جواب ورکړو تاسو انبیاء او تا فعمیت علیهم الانباء نو بن بشی پدی باندې خبرونه اړه اند بشی ړون بشی پدی باندې یعنی بن بشی پدی باندې خبرونه یوم ازن په دغه ورځ کې فهم لا یتساءلون او دی بده یو بل نه تفوس نشی کوله.